بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. كلاج قيامتك عابدين أو معبودين دیوبلنا رخصت شو او ډیر رسوای سره زکه دا ضعفا او کمزوري خلق پتمو چې دا مشران با زمونږه ستپوسو کی او دی با الله سره زمونږه پار شفاعتو کی هغی ولا جواب ورک چمنګا دنیا کې پخپل گمراه او تاسو گمراه کړی نن موږ تاسو د خلاصې دی موار نه یو ځان نشو خلاصولې نه خلق براشي شیطان تا اصلي دشمن واغه خو پیجنی چدا زمونږه اصلي دشمن دي بس راځي چې د تراجمه شو او د دنه مطالبه وکړو کو سکول شي ټول وراجمه شي او حسن بصري وی رحم الله تعالی چې شیطان با جهنم کې دور په یو تخت باندې ولاړی او قوم ته به خطاب کوي خصوصي دا خطاب الله دې ځای کې ذکر کړی دی ولی خلق به د دې وجه نه هغه ته راجمه شوي چې تا مونږ سره ډېر بد کړي دي او زمونږ زندګي دې تباه کړې ده صحیح لار به دنیا کې مونږه معلومه کړی وه خو تا مونږ د هغې لارې ناړولي یو ډېر لوی ظلم دې مونږ سره کړی دی اوس ته څه کولی شي هغه ورته خطاب کوي فقال الشیطان لما قضی الامر اوبه وی شیطان او بیان به وکړي کلا چې فیصله شي کار جنتیان جنت تا جهنميان جهنم شا دا ټول به جهنم کې راګيري هلته وته راجمه شوي هغه به ورته ډېرې صفا خبرې وکړي ځکه هغه ځای د رښتیاو دی هغې کې دروغ نه شي ویلې ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم بشک الله وعد کړی و تاسو سره ډیر رښتینی وعده و نو رښتیا کړه هغه چې سویلی تاسو ته نه رښتیا شو که زما حکم امانو زما تابیداری و مکران جنت تبلار شه، که زما نافرمانی و مکران جهنم تبلار شه. اگه وعده رشتیا کرکنه تابیدان خلق جنت تلارو او نافرمان او باغیان خلق جهنم ترالو، رشتینی وعده و دور سرده ان اللہ وعدکم وعد الحق فصدقکم، اللہ وعد کلی و تاثر وعد رشتینی و غیر رشتی اکلا، دکا اللہ اخبال وعدی پا دی دنیا کیم رشتی اکلی چی انبیاء سر اکلی وی مومنان سر چستاسو امداد بکم تاسو باندی برحم کم کزما پابندی و مکڑا او آخرت کیم رشتی اکلی. ووعدتكم فاخلفتكم، ما هم تاثر وعده کلی وی ولیکن ما رشتیا نکلی، ما دروغ اکلل، ما خلاف اکلو پخپل وعده کی، ما تاثر دا وعده کلی وکنا چلا باسا ولا نارا چی بیا جواندون نشتا او جهنم نشتا حساب کتاب نشتا اس نشتا، اسی خلق تاسو لطبیعت خرابی او اغا وعده در اغجنو ارسشتی فا اخلفتو کم زخکارو ایم چیز پاگی که نیما، ما تاسو سر وعده کلی و چستاسو مشران دیر برکتیان خلق تیر شوی دی سام بیادی او سنور دا سی لوی هستی دی، نبس اغیی ستاسو دا پارا پورا دی عمل تاجت نشتا، دروغ وعده و اغیی روشال لیکن او مشرانو اغیی دل جواب درک کنه، بس ما ویلیو دروغ می ویلیو تاستا اگر ٹولی وعدی چا سر ایخو پا دنیا کی دوکا اکڑا، ابو جہل سر ایخو بدر پرد بانی سمرغٹا دوکا اکڑا، اگر سر ایخو پکاروا چیزانی سراقہ ابن مالک پشکل کو د جعشم قبیلی مشر د کنانا او بس اغای مضبوط کو اچی کلا مینستے کو مخکی کو نبیات نرستو شو چی انی بری ام من کم زننستاسو نبیزار ہے انی ارام علا ترون زاغ حلق وینم چی تاسو انوینے تاسو لانده یا نزخلون نیما، بس روستو شیطینا اخو پاغا وقت کی وصر خلاف ورزی اکڑا بیلوزی اکڑا ارزی که دا کار دی خب دیبلیس دا دی خبری سمت لب دی تیمت لب دی چه ظالمانو تاسو رشتینه و دروغ جن نپی جندو، تاسو کیا عقل نو چې الله رښتینی دی او شیطان دروغجن دی، نو تاسو ګناه چاته کوئ، تاسو خپل ګناه دی سمې مقدمی او ته جوړی ښه ولې ډېر زبردست ماهر دی کنه لوی قاضی دی بلې خبره کې راګیری، وما كان لي عليكم من سلطان نو زما پتا سبان دي زور او غلبا دګم را کولو الا ان دعوتكم، مگر ما تاسو له دعوت ترکو فاستجبتم لي ان تاسو قبولتیا وکړه بس زما د خلینا خبره استل او تاسو بابا غریبان دی آمننا او سلمنا ویلو نو تاسو کی عقل نو زمانا ام دا تا پوس نکو چی دلیلو خیا سو دلیل لی ما کانی لی علیکم من سلطانن ما چی تاسو تارسو مرا خبری کڑی وینو دلیل پی نو حجت پی نو برهان پی نو ظالمانو بی دلیل خبری امان لی ازما ګنا دې کوستاسو تاسو دومره د الله کتاب نو اورېدلې چې ری کې زه په زیر اغلیو چې هاتو برهانکم هاتو برهانکم چې الله رب العزت مطالبه کوي د دلیل چې خلکو په خپل دین باندې په خپل عقیده باندې دلیل پیش کړي به دلیل خبره نه قبليږي نہ په دنیا کې او نه په آخرت کې نو ما کان علی علیکم من سلطان زما زور نو پتا سو ما سره حجت نو الا ان دعوتکم ما صرف دعوت تر کتا استا چې دا کار خزه ټول شرکونه مې پتا سو باندې تکلیف کنا چې دې سارولا وګونه سری کې د خپل الیه او پنوم باندې پریک دین تاسو ویخه چاړم را واغست وګونه ول سری کړو ما ته ویلو چې په خپل مالونو کې یو لسمه ورکوي دا ډیر د ثواب شې دی او دا د اولیاء او قدر دی احترام دی تاسو ویخه دا الله خبره مغرزوله تغه تسویلیو او زما خبره اومنله سره دې نه چې الله په خبره باندې دلیل وو حجت وو او زما په خبره باندې نو نولې دا ولیم دا سکولو سمیره ګر کړی ها الا ان دعوتکم زما صرف دعوت قدرې وو زما په تاسو باندې زبردستی نه وا غلبه نه وا حکومت منو صرف دعوت چې دا کار ډیر بهتر کار دی وګوره فاستجبتم لی نو په تاسو زمونږه زما قبولتیا وکړه نو هر قسم دعوت دی شیطان ورکړی ښه دلیل یې پیاسې ذکر کړی خو دلیل نه وکړه دا به ورته وی کنه چې تاسو خپلو پیرانو ته سجدې کولې که نه نو ما سره څه دلیل و نه ما دعوت داسې درکو دعوت چې ګوره آدم علیه السلام ته ملایکو سجده کړې وه دا خو سم کار دی ادب دی ادب یوسف علیه السلام ترونو سجده کړې وه تاسو ولې خپل پیر ته نه کوي چې چانه وکړ نو هغه سره څه چلو کو شیطان کوم ځای ته ورسو دا هغه سجده نه وکړې کنه آدم علیه السلام ته نو تاسو کنه خپل پیر ته سجده نه کوي نو شیطان بدن جوړ شي دا سي راګیر کړیو ان نیم ډیر خلق راګیر کړي دا نه کنه هغه په دې عقیده باندې او په دې نظریه باندې پیرانو تا و مشرانو تا سجده کئی چه دغا لاره و تا خیست کرده دا خوی دا خود اسلام دا مرکزی خبره دا قرآن دا میانس خبره دا سجده ندی شوی ولی وی غیر الله تا تا چاوی چی ندی شوی دکه مونگا اکلا نسو چلو شو میرا دا دلیل لی دا دعوت تی خدا آقا ایتا حجت نشوی لی دا داغه دعوت ولې دعوت لباغه سو طریقه ګوري کنه سمن صبح به جوړی کنه چې د خلکو ذهن یې واخلي دا د خلکو ذهن اخلي کنه فلا تلومونی ما ممدا مت کوي ما ته سکونه ده ولوم انفسکم فلزانونا ملامت کئ دا ټول نقصان ستاسو د خپل ځانو نه دی چې رښتینه ذات هم پری خودونو دروغجن پسې شوې بی دلیل دینم واغستو او د دلیل غدینم پری خودو ولوم وان فسکم پر ځان ملامت کې خطا سو اسما تسل را جمع شوې چې زم د جهنم نه خلاص کما زوزان خلاصول شم زو چې د ور په دې صندوق کې په دې تابوت کې بناستې او دا خطاب پکې نو زوزان د دې تابوت نه خلاصول شم چې تاسو بخلاص کم کنه لیونی یې پاگلانو ما انا بمصرخکم نیم زو تاسو فریاد رس چې تاسو بچ کم د جهنم نه وما انتم بمصرخی او نه تاسو ما بچ کول شئ تاسو خو ما ته اوس دشمن وای او نه که چېرې تاسو څه کوشش کوئ نو ما هم نشئ بچ کولی خبر اخلاص کړه چې دلته کې اختیارات د الله دي لمن الملک اليوم لله الواحد القهار دا خو دا خبرې وې دی غږ نشي کولی اخری خبر ډیره خطرناک کوي ښا انی کفرتو بما اشرکتمون من قبل تاسو وایئ چې تا مونږ سره توکا کړی دا چې په مونږ باندې دې شرک کړی دی ما در باندې کړی دی کیس په دې باندې راړی ښا دې هوې چې دا د ټول کار کړی دی امونگ تا دنیا که دا شیر کڑی کو لاؤ کڑی دی امونگ تا دا خدای پزای بای نور خدایان جوړ کڑی دی تمونگ سره دا کار کڑی اگوی تاسو ما سره ظلم کڑی دی سنگا دری معنی دی آیات کی امام ماوردی ذکر کئی انی کفرتو بما شرکتمون من قبلو ما ولی کفر کڑی دی تا سنو یا نو زبا نوم کافر زچی کافر شویم نو پا دی سبب باندی چی تاسو زو شریک کلم دا اللہ سرا و زو موچت کلم دا سزیتا هم او رسولم چی ما کیوم نشا پیدا شوا نمام دعوه اکلا چیر سکولشم او بالکل انکار میں اکد اللہ رب العزت دار سنا سبب تاسو جوړ شوی اے که تاسو د دې مرتبه ته نه رسول او خدای ته تم نه رسول الله سره هم نه شریکولې نو ما به داسې کار نه وکړې تاسو چتکلم نو زمانه هم ځان رک شو چیرې دا خو جوړ زه ډېر لوی ادا کار ډېرو سره شوی دی ښه توبو دا څه پیران چې گمراه دي کنه د دې مریدانو ظالمانو گمراه کړي ولې سجده و تکولی چه اغا با کم زی که قدم یخی و ناغا زی بی کلو چه دا دیر برکتی زیده کن چه دا اغاوی اختبه چه تومن تو ناب ازر زن سر خوندی کو چه دا برکتی شید ناغی نام زن رکش چه را زمونگ داوی اخت دمر برکتی دی زمونگ دا خپو دا خور دمر دا بردستی دی او زمونگ دا او دا صدا او بدومر قیمتی دی لکه دا بی زمزم پشانتی نو بس دا غی نظام رک شنو نو ابلیس پا دی بانده کیس راوالاو خوا چی دا سچ کڑی تاسو ما سر کڑی دی تاسو ولی زدومرو چطول ما غلو مکرد ما پا حق کی لکه عیسایانو چی دی عیسی علیہ السلام پا حق کی غلو کڑی وا نو دا خدای زیه نکو خدای تجور نکو داسې هر قوم چې ګمرا شي نو یو معنا دا کوي ښه بما سببیه ده او ما مصدري دی یقینا ما کفر کړی دی خو په دې وجه چې تاسو زه د الله سره شریک کړم د الله سره هم برابر کړم په دنیا کې نو زه هم دا ځای ته ورسولم نو که ما بیا کفر نه کوو نو کو به مې چې خدای خو ځیما کافران چې وکړم او دویم معنی انی کفرتو، تاسو نوې خبر چې زه کله کافر شوم؟ لا یسوک نو دنیا کې هغه وخت کې ما په الله باندې کفر کړو، نو تاسو ته خپته وای چې دا پخوانی کافر ده، نو ولې ما په سرات ته زما تابعداري هم کوله؟ انی کفرتو، ما خډیر مخکې کفر کړو، بما اشرکتمون من قبلو، هغه ذات باندې چې تاسو زو شریک کړم دا غسره ډیر په خامه کفر کړو، نو چې تاسو ته پته و چې دا ازلی بدبخت دی، نو ولې په ما پسې راتلئ؟ او درې معنا دار چې دا قیامت کې یادی دغه خبرې چې کی دغه وخوي چې نه کفرته زنیم پکې زبس ارسنه منه کتا سوای چې متا داسې کړي تا داسې کړي نه مایس نه کړي نه کفرته دې انکار کوما بما شرکتمون من قبلو، د دې خبرې نه چې تاسو زو شریک کړي هم د الله سره په دنیا کې نه، تاسو خو باباګان غوسان قطبان شریکان کړي بدبختو، ولی ز غوسو ما ز قطبم د زمانه زلوی زوانو ما زیزه چی سو کم شرک کلی اغی پسی لارشه تاو چی ده چانم اغستو ناغذ نیما ده انکار کم داغینا چی تاو زو شرک کلیم ده اللہ سراپ دنیا کیم اشرک تمونی سمانا چی ده بیا بیا ہوئی کنا چی تاو زو اللہ سر شرک کلیم زمان زان رکش او یا ما ستاسو نه په خوا کفر کړو په هغه ذات چې تاسو ما هغه سره شریک وای مراد تینه شریکتوالی پتواعت کې پتواعت کې دا نه چې دیګن شیطان ته سجدی کړو نه چې هغه وو تاسو وی بس دی وتلور تاسو قرآن نو ویلی چې اطیع الله و اطیع الرسول تابعداری و د الله او د پیغمبر کوي ولا تتبعوا خطوات الشیطان چې دې تاسو یې نه د تابعداري باندې کوي او غی کوله په اطاعت کې دې تم شرک کوي کنه چې الله رب العزت د خپل ځان او د خپل پیغمبر په حق کې ویلو چې اطیع الله و اطیع الرسول چې دا زمون خصوصیت دی د پیغمبر اطاعت هم په حقیقت کې اطاعت د الله او خا او چې دې اطاعت د ابلیس کو نه جوړ شرک شو کنه الله هغه صفت یا ابلیس لورک کنه اطاعت او تابعداری دا ټول د الله صفت او دی هغه لورک نه دې ته شرک ویلې ښه سوره نام کې تیر شیو وین اتواتموهم انکم لمشرکون که تاسو شرک نه کړي خو چې د مشرکانو خبره منه نو دا شرک دی ان الظالمین لهم عذاب الیم بشکان ظالمان د پار عذاب دې دردناک دا د مجرمانو حال تر دې ځای پورې بیان شو اولیا خپل مشرانو سره معبودانو سره جګړې وی چې هغه ولې جواب ورکو چې مونږ نه یو مونږ سره شو کولې تاسو سره مونږ په خپل ګمراهون تاسو سره بس ابی آرا لمشر لا پیر سیب لا پیر سیب اومن تو حقدا سکلو خو چی ده بانی نیس پکلو خا نوز حال ده مومنانو ذکر کئی او دخل اللذین آمنو داخل بکلیشی دیر پیزت سراغ کسان چی مومنان دی و عملو الصالحات او عمل یکلو صالح چغی کی اطاعت اللہ و اطاعت رسول جنات تجری من تحت الانہار اغی جنت نتا چبئی گی با لان دے داغی نا نہرنا خالدین فیہا میں شبئی پاغی کی بی اذن ربهم اللہ بحکم کری چرے ولے رائے ولے زما بندیان دیم رے ولے ما ولا زی تیار کړی دی مل مستیا تیار کړی دا خدای په اجازت باندې دی بغیر د اجازت څوک نشي تللی. بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام دي جنتيانو يوبل سر ملاقاتنا يوبل سر خبرياتري أغباد سلام ويم بدا خبره پاكي نشتا دا خبكان خبره پاكي نشتا دير پاك زيده بس إلا قيلا سلاما سلاما صرف سلام نم باوري دا سلامتيا خبري بي چه شكر دي چه بچو دا دير مصيبتنا دا عذابننا دا رسوائينا دا بدا غيو بل سر ملاقاتنا دا دا سورة إبراهيم دوين بابو دي زي پوري او دې کې احوال د مجرمان په قیامت کې یو بل سره جګړي چې دا مضمون قران ډیر ځای راغسته دلته هم تفصیل سره راغسته او د شیطان دا خبره بل ځای نشته دا دې صورت کې دا خاص کر چې هغه وته خطاب کوي او دې باندې به داسې پوینټونه وته نشي چې دې واغ نشي واخره.